अनादि अज्ञान धनसित्वेन मानाना मानत्वे मानमेयम किंतु असंख्य व्यावहारिक मानमेय तो व्यवहार सिद्ध है तत्वावेदक मानते प्रमाण प्रमाणतरैर अभिज्ञातम प्रमेयम वस्तु भण्यते। प्रमेय वस्तु कौन है? अन्य प्रमाण से अज्ञात, अज्ञात ज्ञापकत्व प्रमाण होता है, प्रमाण से प्रामाण्यम। प्रमाणतरैर अन्य प्रमाण के द्वारा अभिज्ञात वस्तु तत्त्वमात्रकम् तत्तद्वान्तनुक मानम उच्यते। तत्त्वमात्रकम् मात्रे तत्त्वमात्रे गच्छति तिष्ठति इति तत्त्वमात्र तत्त्व में स्थित तस्थध्वान्त तस्थध्वान्त तो तत्त्व को विषय करने वाले तत्त्वमात्रम् गच्छति प्राप्नोति विषय करोति इति तत्त्व विषयक तस्थ तत्त्व आश्रित आत्मतत्व स्थित जो ध्वान्त है अज्ञान अज्ञान नुत मानम अज्ञानम नुत नुदति नुद प्रेरणे नुदति अज्ञान नुत मानम उच्यते कोई प्रत्येक प्रमाण प्रमाणतरे किम तरी मानम इति आशंक्य व्यावहारिक मानानाम सिद्धत्वात् व्यावहारिक प्रमाण चक्षुरादि प्रमाण सिद्ध है तत्वावेदक मानम तत्त्व मात्रकम तत्व को विषय करने वाले प्रमाण तत्वगम अच्छा मानम के साथ हम तत्त्वगम मानम तत्व को विषय करने वाले प्रमाण हाँ तत्व आत्मतत्व को विषय करने वाले प्रमाण और जो कि तस्थ ध्वान्तनुक आत्मतत्व में स्थित अज्ञान का निवर्तक प्रमाण प्रमाण के द्वारा तत्वावेदक प्रमाण से यही प्रमेय वस्तु ब्रह्म मेयगत अज्ञानम उपलक्षणम न विशेषणत्वेन मेयांतर्भूतम इति मात्रपदम तत्त्वमात्रगम मात्रगम तो मानम है मेयगत अज्ञानम मेयगतम अज्ञानम आत्मा हुआ आत्मा में अज्ञान है उपलक्षण है विशेषण नहीं है ये तो ठीक है मेयांतर्भूत इति मात्रपदम मात्रपद जो दिया है तत्त्वमात्रगम तत्त्वमात्रगम मानम तत्त्वमात्र में गम को विषय करने वाले मान तो मान का विषय तत्त्वमात्र जहाँ तत्त्वध्वान्त ठीक है मात्रपद देने से तत्त्वमात्र में स्थित अज्ञान को तत्व से तत्त्वमात्र को लेना पड़ेगा तत्त्वमात्र में स्थित जो अज्ञान उसको निवृत्त करेगा क्योंकि प्रमाण का विषय तत्त्वमात्र हुआ तत्त्वमात्र में रहेगा अज्ञान जो प्रमाण का विषय है वही अज्ञान का विषय है तो अज्ञान कहाँ है तत्त्वमात्र तत्त्वमात्र में मात्रपद देने का अर्थ वो तत्व का ये विशेषण तत्व में और कुछ धर्म है ही नहीं अर्थात तत्व अज्ञान जो तत्व में है तत्व में अज्ञान जो है वो अज्ञान विशेषण रूप से नहीं है विशेषण हो जाएगा तो तत्त्वमात्र नहीं रहेगा कि तत्त्वमात्र मतलब तत्व में विलक्षण अलग है विशेषण आदि से रहता है अर्थात अज्ञान वहाँ उपलक्षण रूप से है विशेषण नहीं अज्ञान यदि विशेषण हो जाएगा तो अज्ञान का आश्रय हो जाएगा अज्ञान विशिष्ट आत्मा हो जाएगा अज्ञान विशिष्ट आत्मा नहीं प्रमाण का विषय अज्ञान विशिष्ट आत्मा नहीं अज्ञान विशिष्ट तो है नहीं अज्ञान उपलक्षित आत्मा विशिष्ट नहीं मेय के अंतर्गत तो अज्ञान नहीं है नहीं तो अज्ञान विशिष्ट आत्मा यदि मेय होगा प्रमाण का विषय होगा तो अज्ञान में भी मेयत्व आ जाएगा मेय के अंतर्भूत हो जाएगा इसलिए प्रमाण का विषय तत्त्वमात्र कहने से तत्त्वमात्र तत्त्वमात्रगम प्रमाण कैसे तत्त्वमात्र है अर्थात तो ज्ञान विशिष्ट तत्त्वमेय का प्रमाण का मेय नहीं है अज्ञान नहीं हाँ यही कहने के लिए मात्रपद दिया मेयगत ज्ञानम उपलक्षणम मेय होता है तत्त्वमात्र उसमें जो अज्ञान उपलक्षण न विशेषणत्व न मेय अंतर्भूतम इतने मात्रपद मान फलमुतम स्मारयति तस्त धान्तनुक अज्ञान निवर्तक है उपलक्षण की निवृत्ति हाँ अज्ञान की निवृत्ति अज्ञान अज्ञान की निवृत्ति उपलक्षण त्वेन अज्ञान है तो अज्ञान ही अज्ञान को उपलक्षण कहा कि निवृत्ति उपलक्षण की निवृत्ति कौन से उपलक्षण यदि अज्ञान तस्य निवृत्ति, अज्ञान वहाँ विशेषण नहीं है किंतु उपलक्षण है, अर्थात तो अज्ञान उपहित आत्मा है मेय प्रमेय, अज्ञान विशिष्ट नहीं। हाँ उपलक्षण उपलक्षित तो कहेंगे, हाँ ये उपलक्षण है तो उपलक्षित तो कहेंगे उप नहीं उपलक्षित तो उपलक्षण से उपलक्षित तो होता है, वो उपहित नहीं कहते, यहाँ भी उपहित नहीं होगा, उपलक्षण है तो उपलक्षित तो कहेंगे। हाँ ये अज्ञान से उपलक्षित आत्मा कहना चाहिए, उपहित कहा उपहित नहीं, अज्ञान ने उपलक्षित आत्मा में होगा, विशिष्ट नहीं उपलक्षण है, उपाधि नहीं कहा, उपाधि विषय तो अलग, उपाधि तो व्यवहार होता है अलग के लिए, यहाँ दिखाने के लिए उपलक्षण है किंतु विशेषण नहीं, ये बताने के लिए। तो वहाँ उपलक्षणों से नहीं रहने पर भी परिचायक होता है मैं आत्मा। अनादि अज्ञान निवृत्तिर मान फलमिति उक्त्वा अनादित्व असिद्धो दोषमः, तो अनादि अज्ञान निवृत्ति प्रमाण का फल अनादित्व असिद्धो दोष के आगंतु चेत, आगंतु चेद यहा ज्ञान मनिर्मोक्ष प्रसज्यते पुनरेवानागतं पुरा पुरेवानागतं भूयो नैष्यति इत्यत्र का प्रमा। अज्ञानम आगंतु चेत अनादि नहीं होगा तो अनिर्मोक्ष प्रसज्यते, क्योंकि पुरा इव अनागतम भूयो नश्यति इति का प्रमा, पुरा इव आगे फिर आ जाएगा, पहले जैसे पहले आगंतु पहले नहीं था आ गया, अभी निवृत्त होने के बाद फिर नहीं आएगा, इसमें क्या प्रमाण, फिर आ जाएगा। पुरा इव अनागतम भूयो न आश्यति, अनागत भविष्य में फिर नहीं आएगा, इसमें क्या प्रमा है, अनागत न आश्यति भूय नश्यति थे ना, फिर आ जाएगा तो फिर बंद हो जाएगा। यह इति आत्मते आगंतु चेत यह आत्मा में प्रसंगम प्रकटयति पुरा इव अनागत भूय यथा मुक्ते अर्वाक अविद्यमानम अज्ञानम प्रादुर्भवति, मुक्ति के पहले अज्ञान अनादि नहीं कभी प्रकट हो गया, तथा ऊर्ध्व मुक्ति ज्ञान को मुक्त होने के बाद मुक्ति के बाद ही ऊर्ध्वमपि तत् प्रादुर्भविष्यति इति शंकाया निवारक अभावात, शंका का निवारक कोई नहीं, अनावृत्ति लक्षण मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी, अतो अज्ञान से अनादित्वात् ब्रह्मण तद विशिष्ट से कारणत्वमेव जगतस्तु कार्यत्वमेव इति व्यवस्था। इसे ब्राह्मण तद विशिष्ट से कारण तो अज्ञान विशिष्ट ही ब्रह्म कारण, अज्ञान अनादि जगत सुत कार्यत्व में वो व्यवस्था है कार्य के अनुभव। अथ एवं व्यवस्थायाम अद्वैता सिद्धि थी, ऐसा मानेंगे कार्य कारण मानेंगे तो अद्वैत सिद्ध नहीं होगा, भेदम बिना व्यवस्था आयोगा इतिहास तत्रा कार्य कार्य कारण रूपेण द्वयोरव्यतिरेकतः गुणप्रधानरूपेण कार्यकारणगीर्यम् कार्यकारणरूपेण द्वयोरव्यतिरेकतः दोनों एक ही जगत कारण अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म जगत गुण प्रधान रूपेण कार्य कारण की, इसमें एक मिट्टी और घट में वही कार्य कारण होता है, एक ही है, भिन्न नहीं होने पर भी कार्य कारण शब्द होता है गुण प्रधान को लेकर के सृष्टि। ब्रह्म जगत और उपादान उपाधेयत्वाद अभेद उपादान उपाधेय मृदि घटवत को भेद हो तो अद्वैता सिद्धि कहा, एकत्र कार्य कारण तो आयुगा तद भेद होना चाहिए, घटकुलालवती थे आशंका यहाँ गुण प्रधान भावे न कार्यकारण एकत्व है। रज्जु सर्पवत एकत्र स्वातंत्र पारतंत्र आत्मना कार्य कारण व्यवहार कल्पित है। एक में स्वतंत्र है रज्जु परतंत्र है सर्प कार्य कारण व्यवहार होता है एक में रज, और जो घटकुलाल तो निमित्त कारण यह उपादान उपाधि भाव है। तरी कारण से स्वतंत्रवाद बाह्यवत वस्तुतम, कारण स्वतंत्र हो गया कार्य के बिना ब्रह्मवत बाह्य नहीं ब्रह्मवत, कारण से स्वतंत्रवाद ब्रह्मवत वस्तुतम, कारण वस्तु वास्तव नित्य न कारणमिति न चाहिए न कारण, न कारण विना कार्य न कार्य कारण विना अन्योन्यापेक्षत सिद्धेर विना अन्योन्यं न तद्वयम्। कार्यम विना कारण न कारण विना न कार्यम अन्योन्यापेक्षत सिद्धे अन्योन्यम विना न तद्वयम् कार्य कारण ही नहीं, दोनों कल्पित करना पड़ेगा। अन्योन्यापि सापेक्षत फलमा बिना बिना बिना कारण सापेक्षत फलमा विनेदि तत्र हेतु अन्योन्य अन्योन्य अपेक्षत। अच्छा बिना यहाँ है हाँ बिना अन्योन्य न तद्वय ये बिना है सापेक्षत फलमाला बिना है बिना ये बिना नहीं मिलता था बिना अन्योन्य न तद्वयम अन्योन्य के बिना कार्य कारण दोनों नहीं। लोकदृष्ट्या कारण से स्वातंत्र्यम कारण को जो स्वतंत्र कहा है लोकदृष्ट्या कारण से स्वातंत्र्यम घटादि अभावे भी मृदादि स्थिति दृष्टि घट रहने नहीं रहने पर मिट्टी रहने से स्वतंत्र कहा। वस्तुवृत्ता तदपि सापेक्षत्वात् कार्यवत कल्पित मिथ्या वो कारण स्वतंत्र कहा कार्य के बिना कारण रहता है मिट्टी नहीं तो वस्तुतः कारण भी स्वतंत्र नहीं कार्य के बिना कारण कैसे वहाँ क्या वस्तुतः कारण शब्द नहीं कहा जाएगा कारण तो नहीं कहा जाएगा कारण मिट्टी तो रहेगा कार्य के बिना हाँ कारण मिट्टी तो स्वतंत्र कार्य के बिना मिट्टी कारण है उसको कारण नहीं कहा जाएगा कारण शब्द नहीं होगा तो कारण तो कल्पित है बस अत तदपि से कारण न स्वतंत्र मृदा स्थिति वस्तुवृत्ता तदपि सापेक्षत्वात् कार्यवत कल्पितम कारण भी सापेक्ष हो ये कार्य को लेकर कारण शब्द कहते कारण शब्द कहेंगे तो सापेक्ष मिट्टी और घट कहेंगे तो मिट्टी तो घट सापेक्ष नहीं घट मृत सापेक्ष है हाँ मिट्टी को कारण कहेंगे तो घट सापेक्ष हुआ कारण कहने कारण कल्पित मिट्टी कल्पित कैसे सिद्ध होगा हाँ हाँ कारण हाँ हाँ हाँ तो स्वरूप तो सदरूप है मिट्टी भी अपने कार्य कार्य होने के कारण कारण विषय कल्पित करके अंत में एक सदरूप कारण मानना पड़ेगा कारण नहीं सदरूप ही कारण से वस्तुत्व तो अस्वातंत्र हेतुअंतर भाव हाँ वस्तुत्व तो कारण नहीं स्वतंत्र नहीं भावना कारण भी वास्तव वस्तुत्व तो स्वतंत्र नहीं कोई अलग कारण भावना ज्ञान कर्मादि कार्योत्पत्ति प्रयोजकम तद्भूत तदभिव्यक्ते तस्वापे व्याकृतात्मना व्याकृतात्मता भावना अज्ञान भावना ज्ञान कर्मादि कार्य उत्पत्ति प्रयोजकम तद्भूतो तदभिवते कार्य से अभिवते तद्भूतो भावना आदि सत्वे कार्य से अभिवते तस्वापे अव्याकृतात्मता भावना ज्ञान आदि जब लीन हो गए तो अव्याकृतात्मता हो जाती है। 64 में आदि शब्द न यत्नादि परिग्रह भावना ज्ञान कर्म यत्नादि होने पर कार्य तस्य प्रयोजकत्व हेतु मह तद्भूत तद कार्य से अभिव्यक्ति कारण सत्य कार्य सत्व तत्सापे अन्य व्यक्ति के दिखा दिया भावनादि व्यक्तो कार्य उत्पत्ति भावनादि व्यक्ति व्यक्ति होने से कार्य की अन्यथा च अनुत्पत्ति तत् तदुत्पत्ति प्रयोजकम भावनादि उत्पत्ति का प्रयोजक अतः तद अपेक्षा कारणम न स्वतंत्र तो भावनादि की अपेक्षा करके कारण होता है स्वतंत्र नहीं कार्य से अपेक्षा भी कारण भावनादि किमर्थम जग जनयति तत्रा स्वकर्तु भावनादि जग जनक क्यों स्वकर्तुरुपभोगार्थम कर्मा व्याकृत रूपकम व्यक्तिभूतं प्रयुक्ते व्यक्तिभूतं प्रयुक्ते क्षमा वग्न्यन्तं साधनत्रयम् स्वकर्तुर उपभोगार्थम कर्म अव्याकृत रूपकम कर्म व्यक्तिभूतम स्मा अपग्न्यन्तं साधनत्रयम् प्रयुक्ते प्रयुक्ते कर्म कर्म जुद्या कर्म उपलक्षण है भावना अज्ञान कर्म आदि पूरा को लेने के लिए कर्म स्वकर्तृ उपभोगार्थ कर्म का करता है जीव उसके उपभोग के लिए अव्याकृत रूपकम कर्म तो अव्याकृत रूप पहले था और व्यक्तिभूतम साधन क्षमा अवज्ञंतम साधनत्रय प्रयुक्ते प्रयोजक हो गया कर्म अव्याकृत रूप था व्यक्त होकर के पृथ्वी आदि की उत्पत्ति करता है व्यक्तिभूतम साधनत्रय प्रयुक्ते व्यक्तिभूत साधनत्रय प्रयुक्ते प्रयोजक हो गया संस्कार हाँ तरी केन क्रमेण तत्त जनयति इति आकांक्षा क्रम दिखाते कर्म व्यक्तिभूतम क्षमा अव्यज्ञान साधनत्रयम प्रवृत्ति कर्मग्रह भावनादेर उपलक्षण तद व्यक्तिभाव हेतु वक्ष्यते व्यक्ति होने में हेतु क्यों कर्म अव्याकृत रूप था व्यक्त होने पर प्रयोजक होता है व्यक्तिभाव किसे कहेंगे व्यक्ति होता है यदि कर्मादि पृथ्वीवादि त्रयम जनयति यदि कर्मादि पृथ्वीवादि त्रयम जनयति तरी वायुवाकाश ये हाँ ठीक है वायुवाकाश उत्पत्तो किम प्रयोजकम पृथ्वीवादि तीन की उत्पत्ति आकाश वायु के तदा वायुवाकाश वायुवाकाशो समाश्रित्य पूर्वेषां साधनात्मता त्रयाणामप्यतस्तानि वायुवाकाशो प्रयुञ्जते वायुआकाशो समाश्रित्य पूर्व भावनादि कर्मादिनाम त्रयाणाम साधनात्मता त्रयाणाम साधनात्मता साधनात्मता पूर्वेशाम साधनात्मता पूर्वेशाम भावनादिनाम साधनात्म साधनात्मता पृथ्वीवादीनाम अनंतरूतानाम त्रयाणाम भोग उपायतया साधन शब्दितानाम अच्छा उत्तरायु को साधन शब्द से भोग साधन से साधन वो साधनात्मता जो दिया ना पृथ्वी जल तेज क्योंकि स्वभोग के लिए ही कर्म प्रयोग करता है भोग क्या है भोग का साधन पृथ्वी जल तेज हाँ वो साधन दिया है वायु आदि द्वारा है जाए मत ये जो साधनात्मता दिया ना पूर्वेशम साधनात्मता पृथ्वी आदि नाम साधनात्मता पृथ्वी आदि भोग का साधन है तो वायुकाशो समाश्रित्य वायुकाशो का आश्रय करके पूर्वेशम त्रयाणाम साधनात्मता तो तीन जो पृथ्वी जल तेज साधन रूपे भोग साधन वायुकाशो का आश्रय करके साधन है अतस्तानी वायुकाशो प्रयुज्यते तानी वाव्याकाश नहीं तानी प्रथम बहुवचन वाव्याकाश प्रयुंजते प्रयुंजते प्रयुंजते बहुवचन प्रयुंजते तानी प्रयुंजते वाव्याकाश ये कर्म वाव्याकाश का प्रयोजक तानी ये हो जाएंगे। हाँ कारण भी त्रयाणाम तानी त्रयाण भावनादीनाम या पृथ्वीदीनाम तानी कर्म ठीक है कर्माधीन से भावना कर्मादि तानी कर्माधीन तानी कर्माधीन कर से तानी जो भावना कर्मादि वाव्याकाश से प्रयोजते वाव्याकाश का भी प्रयोजक है जो ये पृथ्वी जलादि का प्रयोजक वाव्याकाश के भी वही प्रयोजक है। तो वाव्याकाशों को आश्रय करके ही त्रयाणाम पूर्वेशा त्रयाणाम साधनात्मता अर्थात वाव्याकाश को आश्रय करके पृथ्वी जल तेज साधना होंगी इसलिए अतः तानी कर्मादिनि वाव्याकाश प्रयोजते वाव्याकाश का भी प्रयोजक है। पृथ्वीवादीनाम अनंतरुक्तानाम त्रयाणाम पूर्वेशा त्रयाणाम भोग उपातया साधन शब्दितानाम भोग उपाय साधन वायुवादि द्वारा आत्मलाभ हो वायुवादि के आश्रय करके भोगोपाय तुम भोगोपाय भी वायुवादि को आश्रय करके अतः तानि कर्मादि ने प्रागेव वायुवादि उत्पाद्य पृथ्वीवादिन पृथ्वीवादिनी वित उत्पादयती उत्पादयती वायुवाकाश को उत्पन्न करके पृथ्वीवादिनी उत्पादयती कर्मादि सब भावना कर्मादि कर्म शब्द दिया है उपलक्षण करके कर्मादे साधन शब्दित भूत पंचक से च उत्त संबंध निगमित कर्मादि कारण साधन शब्द से भूत पंचक लिया भोग साधन संबंध प्रयोजक प्रयोजक प्रयोज्यत्व कर्म साधन और भवेत स्वस्वामी भोग सिद्ध्यर्थ मेवं व्याकृत तेष्यते कर्म साधन और प्रयोजक प्रयोज्यत्व भवेत कर्म भावना कर्मादि और साधन हो गया पांच भूत भोग साधन को साधन का स्वस्वामी भोग सिद्ध्यर्थम एवं व्याकृतता एवं कर्मादिना स्वस्वामी भोग कर्म के स्वामी जीव भोग के लिए एवं व्याकृत होते है अव्याकृत से व्याकृत हुआ सच सच सकर्तुर उपभोगार्थम इत्युक्तम सृष्टेर अवान्तर फलम उपसागृत स्वस्वामी भोग सिद्ध्यर्थम कर्मादिना जगत जन्म चेत तस्य सदा भावात कर्म तो हमेशा है तो सदा जगत हो जाए तो नहीं सत्याम सामग्रियाम कार्यक्षेप कर्म भावना आदि है तो कार्यक्षेप नहीं हुआ। व्यक्ति व्यक्तिर्नियत काले व जगतो व्यक्त रूपिण अंतर्यामी कृता चैषा नान्य संभाव्यते प्रभो अव्यक्त रूपेण जगत व्यक्ति नियत कालेव ऐसा च अंतर्यामी कृता प्रभो अन्य न संभाव्यते तो अव्यक्त रूप जगत की जो अभिव्यक्ति होती नियत काले नियत काल यस्या अभिव्यक्ति सा व्यक्ति नियत काला और ये भी कैसे होता है ऐसा च अंतर्यामी कृता अंतर्यामी के द्वारा ही जगत की व्यक्ति होती है प्रभो अन्य न संभाव्यते अब अन्य कोई कारण नहीं है। जगत शब्द है ना कर्मादि जगत अव्यक्त रूपेण व्यक्ति कर्मादि अव्याकृत रूप पहले आया था कर्मादि से अव्याकृत था वही व्याकृत हो गया जगत शब्द से कर्मादि ले आया किं कृता नियता व्यक्ति असंख्य जावत कार्यगतम किंचित इत्यत्र पहले कहा था यावत कार्यगतम किंचित उसका कारण अंतर्यामी कृता है ईश्वर भी किमती कदाचित व्यनक्ति न सदा इतः नान्य उसका कोई नियामक नहीं नहीं तस्य अन्यो नियंता अस्ति अनिश्चित प्रसंगात वही प्राणी कर्म सापेक्ष अभिव्यक्ति ईश्वर करता है और उसमें कोई नियामक नहीं इससे ईश्वर होने के कारण उसका नियामक कम कब करता है क्यों करता है ये नहीं वैषम्य ग्रहण परिहार करने के लिए सापेक्षत्व प्राणी कर्म सापेक्ष है। प्राणी कर्म सापेक्ष तो फल देने के लिए, सृष्टि करने के लिए प्राणी कर्म सापेक्ष तो है, किंतु प्राणी कर्म आदि जितने वो अंतर्यामी से कुछ अलग नहीं हो, सब अंतर्यामी प्रलय काल में। कर्म सापेक्ष, हाँ कर्म सापेक्ष सुख दुख देने के लिए कि नियत काले अभिव्यक्ति होती, और नियत काले भी तो यही होता है कि सृष्टि तो होती है, कितने समय प्रलय कितने समय सृष्टि है, ही ईश्वर नियामक, और ईश्वर के अतिरिक्त जितने कहेंगे नियामक सो ईश्वर से अलग कुछ नहीं। नहीं नहीं समय सापेक्ष नहीं, मतलब क्या है कि समय सृष्टि जब चाहे ईश्वर करता ऐसा नहीं है, नियत काल एवं हाँ वही प्रयोजक कौन बनेगा प्रयोजक, किंतु काल तो नियत काल, अनियत काल नहीं। आप सृष्टि अनियत काल समझ करके प्रलय भी अनियत काल हो जाए, नियत काल है और नियामक है ईश्वर, क्यों ईश्वर करता है वहाँ आगे प्रश्न नहीं है, क्योंकि जो कर्म है प्राणी कर्म भी ईश्वर के अंतर्यामी के अंतर्भूत, प्रलय काल में माया में तब आ गए उसका अंतर्भूत हो गया, वहाँ क्यों सम माया में क्षेत्र काल पर विचार आया था ना, ईश्वर का संकल्प होता है, संकल्प क्यों होता है, नहीं नियत काल मानने का नहीं, नियत काल होता ही है, नियत काल मानने के कारण प्राणी कर्म उद्भूत होता संकल्प, समय होने पर उद्भूत होता संकल्प, वो प्राणी कर्म संकल्प ये सब कुछ अज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं, ईश्वर के अंतर्भूत सब, मतलब ईश्वर ही संकल्प करता है सृष्टि होती है, प्राणी कर्म उद्भूत संकल्प होता है, प्राणी कर्म उद्भूत किस होता है अभी जड़ है तो ईश्वर ईश्वर तो सो जाता नहीं ना, ईश्वर तो सोता नहीं ना, ईश्वर तो सर्वज्ञ जानते हैं, तो वही अंतर में अनिर्वचन माया वस्तुतः यदि कल सृष्टि और कारण पारमार्थिक होता है सो विचार करने का कार्य कारण क्या है, अनिर्वचन कारण होने से अगर आगे वहाँ ईश्वर सृष्टि करता है नियत काल वो अनिर्वचन मिथ्या सृष्टि भी मिथ्या है, कारण ही मिथ्या है, तो अनिर्वचन कारण से अनिर्वचित कार्य होता है, जो व्यवहार व्यवस्था अंतर्यामी के द्वारा नियत चलते व्यवस्था तो चलेगी, नहीं तो उसके आगे तो कुछ होता है ना, नहीं तो अनिश्वर प्रश्न दिया ना, और स्वतंत्र का अर्थ फिर ये नहीं कि कर्म के बिना किस किस को देते तो भी वैषम्य निर्गुण दोष प्राप्त होगा, दोष वारण करने के लिए प्राणी कर्म सापेक्ष मानना पड़ेगा, और इस समय क्यों सृष्टि होते नियत काल, और ईश्वर की इच्छा है ईश्वर के ऐसे नियम है उसे नियम अनुसार करते हैं, उसका नियामक मानेंगे तो यही था ना, नियामक कोई मानेंगे तो अनिश्वर तो प्रसंग, अर्थात तो वहाँ माया से उसी समय हुआ, और उसके आगे क्यों माया से क्षोभन हुआ, प्राणी कर्म फिर दूत उस समय कैसे हुआ, उसका नियामक फिर कौन है, तो ईश्वर को मानना पड़ा नियामक, हाँ वो तो जो अपने नियम के अनुसार अपने बना हुआ नियम के अनुसार चलेगा तो अनिश्वर तो प्रश्न नहीं है, नियम कोई दूसरे के अधीन हो तो अनिश्वर तो प्रश्न, स्वयं ऐसे मर्या नियम बना कर चल रहे तो उसमें ईश्वर तो है, ये लोग कहते हैं जो सृष्टि होगी बिना कारण नहीं, नहीं नियत काल सृष्टि होगी तक उसका कारण कुछ नहीं ना, प्राणियों के अदृश्य पुण्य पाप नहीं मानते हैं ना, नहीं मानते, और सृष्टि के लिए बिना कारण उस समय नियत निश्चित होगा स्वभाव, हाँ नहीं स्वभाव में जी विचित्र उत्पत्ति भी स्वभाव है, विचित्र उत्पत्ति जड़ चेतन सब स्वभाव ही मानेंगे वैज्ञानिक लोग, कोई धर्म स्वदेश कुछ ना कुछ तो कराने वाले कोई रहा ना, तो ईश्वर स्वदेश नहीं कहते किंतु कोई ही रहते कराने वाला, कराने वाले कोई नहीं है तो खाली स्वाभाविक क्या है, तो कोई तो कहे ना नियत काल कराने के लिए भी नियामक भी तो कोई चाहिए, वो ये बहुत कुछ कल्पना कर लेंगे कल्पना करेंगे किंतु अंत में कुछ मानना पड़ेगा, नहीं तो दोष वारण कैसे हो जाएगा, अब कह लोग ऐसे यदि अंत में खाली स्वाभाविक कहेंगे तो स्वभाववाद हो तो स्वभाव तो सूर्य से खंडित हो जाएगा, यहाँ तक तो उनको पता चला उसके आगे मालूम नहीं है, आगे नहीं रहता कैसे कहेंगे? स्पंदन होता है तो स्पंदन क्रिया है, और क्रिया का नियम को कुछ नहीं, क्यों हमेशा होता है, क्यों बंद नहीं होता है, कौन कराता है? तो आम तो कुछ कल्पना करते हैं। अविद्या का परिणाम होता है, अविद्या का परिणाम होता है, संस्कार रहा। हाँ, अविद्या का, अविद्या का परिणाम होता है कार्य जो बनता है क्या जी? ये तो नियामक सो अदृश्य आदि नियामक वहाँ रह गए, किंतु उपादान कारण कौन है? उपादान स्वयं अविद्या है, अविद्या उपादान, कर्म आदि संस्कार आदि ये निमित्त कारण, किंतु उपादान कारण स्वयं अविद्या, अविद्या का परिणाम जगत बनता है। निमित्त वहाँ रह गए, उपादान स्वयं है अविद्या, और वो अदृश्य आदि निमित्त के कारण उसका परिणाम होता है। तो अविद्या का त्रिगुणात्मक है तो उसका परिणाम जगत बनता है। अगर शादी खाली बॉक्स नहीं हुआ, हाँ ऐसे आटा में कुछ कुछ मिला करके बना, उसके बाद उसमें परोठा रोटी बनाते हैं, उसमें आटा में कुछ नमक मिश्री नमक मिर्ची को मिला दिया मसाला, आगे उसका ही आटा बनेगा, कार्य बनेगा, तो खाली आटा बक्स नहीं हुआ। आटा में नमक मिर्ची मिला करके फिर उसके बाद परोठा रोटी बनाएंगे, तो आटा का ही बन गया। अविद्या में एक ये रह गए, फिर उसी अदृष्टादि भी युक्त अविद्या का परिणाम हुआ। नहीं, अविद्या का कार्य होने से अविद्या हुआ, पंचीकरण क्यों पंचीकरण माने क्या बोलते? वो मनादि अनादि कहेंगे तो अपंचीकृत भूत की उत्पत्ति होगी, आगे पंचीकरण तूल विषय बनेगा। अपंचीकृत मन यदि अनादि को रहेंगे, जो अनादि वो ऐसे रह जाएंगे, रहेंगे तो बाकी अन्य उत्पत्ति काल में सूक्ष्म होगा, फिर पंचीकरण होगा। पंचीकरण रहु अनादि जो मानते हैं ज्ञान पर्यंत रहेगा, पहले से है साधन नहीं है, किंतु कारण प्रलय काल में हाँ रहेगा, पंचीकृत तो रहेगा। विषय के लिए तो पंचीकरण होना चाहिए, उत्पत्ति और उत्पत्ति सीधा ही पंचीकृत है ना, अपंचीकृत है, और अपंचीकृत अनादि होने से जीव की उपाधि प्रलय काल में अज्ञान रूप से रहेगा, मन आदि भी रहेंगे किस रूप से? अज्ञान से। तो स्थूल प्रपंच भी तो अज्ञान रूप से रहता है ना, सत्कार्यवाद मानने से, तो फिर उसकी अभिव्यक्ति जब होती है तो मन भी इसी प्रकार हो सकता है, अपंचीकृत बन भूत बन करके पंचीकरण हो, इसी प्रक्रिया बने तो भी वही पदार्थ बनेगा, तो उसकी सत्य की अभिव्यक्ति होने से अनादि भी सिद्ध हो जाएगा। नहीं तो उत्पत्ति काल में आकाश आदि उत्पत्ति और त्रिवृत्तिकरण तो श्रुति में आया, त्रिवृत्ति के एकम करुते आया, तो त्रिवृत्तिकरण होने से सत्कार्यवाद होने से अनादि हो जाएगा, तो ज्ञान रूप से रहेगा, फिर त्रिवृत्तिकरण होगा उनके बनेगा। मन स्थूल रूप से नहीं वो, किंतु कुछ मानना कुछ है उसमें अलग अलग अलग अलग, लीन मतलब कारण रूपेण अवस्थान, लीन का तो निरन्वय विनाश नहीं, भेद भेद का भी रहेगा, हाँ रहेगा, सब का सब जीव का आने के जीव का आने भेद रहेगा, भेद रहेगा तो उसका कुछ कारण रूप होने पर भी कुछ भेद न होकर रहेगा, बीज होकर के। हाँ ये मिट्टी में भी घास फास होते ना, उसमें बीज बहुत होते हैं, पता नहीं चलता है, और हमको नहीं दिखता है, सो एक मिट्टी मिट्टी मिट्टी होगी, किंतु समय आने पर कोई बीज सब अलग अलग बीज अलग अलग, एक बार घास उखाड़ दिया फिर और कुछ निकलते, उसको कट दिया और कुछ निकले, जो घास है कुछ वहाँ होते थे बथुआ, एक तो बथुआ बड़े बड़े पत्ते वाला और एक छोटे छोटे वाला, वो भी सब्जी होती है, किंतु उसमें बीज ज़्यादा है, वो थोड़े होते होते गिरता रहता है, वो पता नहीं चाहे उसको उखाड़ उखाड़ो अगर फिर निकलता है, वो थोड़ा पता होते समय बीज उसके साथ दिखता नहीं, गिर गया, मिट्टी देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, वो सब उसमें है, अब अलग अलग बीज से अलग अलग पौधा निकलते हैं, ऐसे अज्ञान में एक हो गया, अज्ञान सब लीन हो गए, किंतु उसका अपना कुछ कुछ रहता है अलग, अति सूक्ष्म होकर रहने से मालूम नहीं होता है, किंतु यही सूक्ष्म कारण रूपेण अवस्थान अज्ञान रूप से रहेगा, उसमें सूक्ष्म अंश अवय सवयव है सत्वरजतम, उसके बिल्कुल एकदम सूक्ष्मतम अंश से रहेंगे, उसे तो मानना पड़ेगा, नहीं तो कर्म आदि रहेगा किसी, केवल अज्ञान ही रहेगा तो अज्ञान कार्य नहीं रहेगा, तो कर्म आदि अदृष्ट आदि भी अज्ञान तो नहीं ना, तो निरन्वय विनाश नहीं होता, तो सान्वय होने से कारण रूपेण रहेंगे और इसका कुछ अलग रहेगा मानना पड़ेगा कुछ किसी अंश वही से, इसलिए अंत में फिर अनिर्वचनीय और क्या है, इतने प्राणियों के सब अलग अलग आएगा, बीज में सब जैसे बीज मिट्टी में है अलग अलग पेड़ अपना पौधा, अच्छा इतने छोटे छोटे बीज में फिर किसमें लाल फूल, किसमें पीतवर्ण, किसमें हरा पत्ता है, किसमें लाल, किसमें कहाँ है, ये सब कहाँ ऐसे है ना, नहीं बीज में सब है क्या है उसमें क्या पता चलता है बीज के अंदर देखने से, क्या वैज्ञानिक को बताएंगे इससे आगे क्या पुष्प होगा क्या है? हाँ वो तो कुछ कुछ भाषा शब्द कहकर कुछ कुछ अंदर जाएंगे, अंत में नियम का तो ये मानना पड़ेगा, ये उसके बिना और ये माया अनिर्वचनीय ब्रह्म ईश्वर ये सब नहीं माने बिना ये सब भौतिक प्रचय सिद्ध नहीं कर सकते, और अंत में जब मिथ्या कल्पित सब कह करके अनिर्वचन जगत अनिर्वचन सब मानना झगड़ा खत्म है, शुद्ध चिन्ह मात्र है, और व्यवहार सृष्टि प्रलय करने के लिए अनिर्वचन माया को मान कर समाधान कर सकते हैं, अनिर्वचन नहीं मान करके वास्तव करके तो दोष रहेगा, इसे सांख्य मत तो सिद्ध नहीं हो पाता है, अनिर्वचन होने से अनुपपत्ति जहाँ वहाँ भूषण है नहीं होना चाहिए, कैसे होता है बस अघटन घटना पट्टी ऐसी माया। आगे ये आगे देते हैं कहाँ ठीक है 68 हाँ अंतयाम ईश्वर भी किमित कदाचित व्यनक्ति न सदा ही तथा नान्य नहीं तस्य अन्य नियंता अस्ति अनिश्वर तो हो गया था, जगत व्यक्ति ईश्वर कृता चेत तरी सशर्यतम लौकिक ईश्वर व तस्य स्याद इति आशंका, अभी जग ईश्वर कृत सशर हो जाए वायु रीति वायु रिव प्रवृत्ति स्यात् तथा चैवोपसंहृत निर्निमित्ता तथेवेशाज जगत जन्म स्थिति क्षया वायुरिव प्रवृत्ति से तथे च उपसंहृति, वायु के जैसे प्रवृत्ति निवृत्ति होती तथेव निर्निमित्ता दिशा जगत जन्म स्थिति क्षया, निर्निमित का तो शरीर रहित अशरीर शरीर पर निमित्त के बिना ईश्वर से जगत जन्म स्थिति क्षया, जैसे वायु की प्रवृत्ति निवृत्ति निमित्तम शरीरम यथा वायुर अशरीर प्रवृत्ति आदि कार्य होती, अशरीर वायु से प्रवृत्ति आदि होती और लोकस्य बलवद अनिल प्रेरितस्य अवश्यापि प्रवृत्ति आदि, लोक में प्रवृत्ति आदि बलवद अनिल प्रेरित वायु से प्रेरित होकर अवश्य होकर प्रवृत्ति होती है, तथा ईश्वरादपि अशरीरात अशरीर ईश्वर से जगत जन्मादि अविरुद्धम न तस्य कार्यम कारणं च इत्यादि श्रुते कार्य कारण रहित, न तस्य कार्यम कारणं च विद्यते नहीं तो न तस्य कार्यम श्रुति तो न तस्य कार्यम कारणं च या न तस्य कार्यम कारणं च, सामान्य कारण कार्य तो रहित अलग है शरीर इंद्र रहित तो अशरीर, क्योंकि यहाँ अशरीर जब यहाँ कार्य शरीर कर्ण इंद्र उसका है ही नहीं, यहाँ कार्य कर्ण आता है या न तस्य कार्यम कर्ण च विद्यते, तो शरीर इंद्र आदि रहित ईश्वर का है, पश्चात अचक्षुत्या करना है अशरीर आया तो ही तो चल रहा है ईश्वर का सशरीरत्व प्राप्ति सशरीरत्व का निराकरण हुआ, तो शरीर इंद्र आदि ही नहीं, शरीर के बिना अशरीर ईश्वर से कार्य हो सकता है और शरीर वायु के द्वारा भी प्रेरित होकर लोग कर्म करता है। षष्ठ ईश्वर से देह, यहाँ कहीं कहीं कार्य करण पाठ को कार्य कारण से मिलता भूतान परम, हेत श्रुति में कार्यम करण नतस्य कार्यम करण से विद्यते श्रुति है, किंतु कहीं कहीं बहुत स्थान में ऐसे कारण मिल जाता है, यहाँ इंद्रिय करण कारण में भी कहीं कहीं से पाठ भेद अलग हो जाता है। हाँ हाँ कार्य कारण भी कहीं कहीं अभी आया था ऐसे पाठ को लेकर कहीं कहीं इसको लेकर व्याख्यान भी अलग प्रयोग क्या है, कार्य करण कार्य कारण होगा तो इसे व्याख्यान कहीं से भी आता है। षष्ठ ऋश्वर से देहादि अनपेक्षत्वत कर्मादि अनपेक्षा था क्यों न सात, देहादि के बिना तो कर्म अपेक्षा नहीं हो इति आशंका है। न प्रयोज्य यदा भोग साम्यर्थ कर्मणस्तदा हित्वा कर्माखिला व्यक्ति रविशेषात्मता व्रजेत। यदा साम्यर्थ कर्मण भोग न प्रयोज्य, यदा कर्मण साम्यर्थ भोग न प्रयोज्य तदा हित्वा कर्म अखिला व्यक्ति अविशेष अविशेषतात्मता व्रजेत, कर्म को छोड़कर के सारे व्यक्ति अविशेष सामान्य रूप को प्राप्त कर लेगा। यदा कर्मण भोग साम्यर्थ कर्म का भोग नहीं हो प्रयोज्य नहीं है तब उस समय लीन हो गए कारण सब अविशेषात्मता ब्रजते, किंतु हित्वा कर्म कर्म को छोड़ करके बाकी सब समान हो जाए, कर्म तो रहेगा अलग रहेगा मतलब उसमें कारण रूप से रहेगा। कर्मादि अन्य अपेक्षस्य ईश्वर से न जन्मादि हेतु था, हाँ कर्म के बिना जन्मादि हेतु नहीं रागादि मत प्रसंगात, अतो यदा कर्मादिवशात कर्तृत्व भोग न आपद्यति, कर्म से कर्तृत्व भोग नहीं होगा तदा सर्वां व्यक्तिम त्यक्त्वा जगता सह कारणता मेति, तदा कर्म भोग न आपद्य तदा सर्वां व्यक्तिम त्यक्त्वा जगता सह कारणता मेति, तदा च लयो न सृष्टि इत्यर्थ। तो यहाँ कर्ता व्यक्ति तथा जगत कारणता में इति हैं भोग भोग सबका भोगस्त प्रयोग साम्यर्थ भोग अखिला हित्वा कर्म अखिला व्यक्ति अखिला व्यक्ति अविशेषता में रज द्वितीय वजन अखिला व्यक्ति हित्वा तो अखिल हित्वा ऐसा अखिला व्यक्ति हित्वा अविशेषता आत्मता प्रजेत तो भोग ही रहा, हाँ भोग भी तो हाँ भोग कर्म कर्तनादि वसात कर्तृत्व भोग नापदे तथा राज कर्म अधिवसा कर्तृत्व भोग नापदे तथा त्यक्त्वा जगता सह कारणता मेति, हाँ ठीक है भोग लेना है क्योंकि सर्व व्यक्ति को छोड़ करके जगत के साथ कांता व्यक्ति सर्वाम व्यक्ति त्यक्त्वा हित्वा क्या था हित्वा हित्वा तो आया ना हित्वा कर्म कर्म हित्वा हाँ कर्म ही व्यक्ति अभिव्यक्त कर्म को छोड़ करके पहले आया था ना कर्म अव्याकृत रूप है व्याकृत रूप व्याकृत रूप होगा जगत बन गया और अव्याकृत रूप रहता है तो ही कारणता कारणता में थी अव्याकृत रूप को तो प्राप्त करता है। अखिला हाँ तदा व्यक्तिम त्यक्त्वा तो कर्म त्यक्त्वा हित्वा कर्म नहीं कर्म कर्म अविशेषता माप यही हो सकता है, कर्म अखिला व्यक्ति हित्वा अविशेषता आत्मता ब्रजे कर्म कर्म ही करता है, कर्म अखिला व्यक्ति हित्वा अविशेषता आत्मता ब्रजे थे। जगत के साथ अविशेष आत्मा समान अज्ञान विलीन हो जाएगा। छत्तर तदा सर्वां व्यक्ति त्यक्त्वा जगता स अकारणता मिति अकार। हाँ किसे कर्ता ब्रजेति का कर्ता कर्म कर्म अविशेषात्मता ब्रजेति अखिलां व्यक्तिम हित्वा कर्मण सामर्थ्य भोग यदा नास्ती तब भोग यदि नहीं तो व्यक्ति अविशेषता सामान्य लय हो गया कारणता में थी। वो पहले आए थे कर्म अव्याकृत रूप था, व्याकृत था अव्याकृत होता है। कर्मादि अपेक्षापि देहानपेक्षा से षष्ठु कारण थे, कर्मादि सापेक्ष है देहानपेक्षा के षष्ठा कारण हुआ। देहवत अज्ञानमपि नापेक्षम, देह यदि अपेक्षित नहीं तो अज्ञान भी अपेक्षा नहीं हो इति आशंका अस्य अस्य द्वैतेन्द्रजालस्य यदुपादान कारणम् अज्ञानं तदुपासित्य ब्रह्म कारणमुच्यते। अस्य द्वैतेन्द्रजालस्य यद् उपादान कारणम् अज्ञानम् तदुपासित्य ब्रह्म कारणम् च। ब्रह्म कारण होता है अज्ञान का आश्रय करके, और अज्ञान उपादान कारण द्वैतेन्द्रजालस्य, तो अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म जगत का कारण है। प्रलय काल में रहेगा अज्ञान विशिष्ट, अज्ञान रहेगा कौन सा अज्ञान रहेगा प्रलय काल में? वो लोग को क्या माया कहेंगे जो मूला विद्या निराश करते हैं? माया माया माने माया है। प्रतिपन्न से द्वैत से इंद्रजालवत अविचारित रमणीय से इंद्रजाल के समान द्वैत है। अभावेतर कार्यत्वेन अभाव से भिन्न है कार्य, उपादान अपेक्षस्य उपादान सापेक्ष है। अनुरूपम उपादानम अज्ञानम, अज्ञान ही उपादान यदि तद उपादाय ब्रह्म तत्कारणमिति तत्कारण सांख्य योगाभिपन्नम श्वेता से उपनिषद आया। श्रुति स्मृति अनुसार के द्वारा मानना पड़ेगा विपयम नहीं कुटस्थ असंग अद्वयम ब्रह्म जगदा कारण अज्ञान अनादय परिणामी होती है, अज्ञान के बिना नहीं होगा। न च तस्य अकारणत्व ब्रह्मण इति न श्रुति स्मृति वादेश तत्कारणत्व होते कारण है माया को लेकर कारण कारणत्वत साक्षित्वमपि स्वाज्ञान कृतम इति उक्तम एव प्रसंगात प्रकटयति। कारण तो ब्रह्म में अज्ञान के कारण, साक्षितव्य स्वाज्ञान कृतम अज्ञान अज्ञान मात्र उपाधित्वा दविद्या मुसितात्मभिः कौटस्थ्या निर्द्वयोप्यात्मा साक्षित्याध्यस्यते जडैः। अज्ञान मात्र उपाधित्वात् अविद्या मुसितात्मा भी जड़ी ही उसके साथ होगा। कौटस्थ्यात् निर्द्वयोपि आत्मा साक्षीति अध्यस्यते, हाँ अविद्या मुसित आत्मा भी अंतकरण आत्मा हो जाएगा। अविद्या मुसित बुद्धि भी विवेक ही जड़े ही साक्षीति आरोप करते निर्द्वयोपि आत्मा कौटस्थ्यात् अज्ञान मात्र उपाधित्वात् साक्षित्व अज्ञान मात्र उपाधि कौन से साक्षित्व हुआ। आत्मा कुटस्थत्वात् सर्व प्रकार द्वैत संगति रहितोपि अविद्या तिरस्कृत आत्मा भी अविवेक, ठीक है अविद्या मूषित आत्मा भी, अविद्या तिरस्कृत आत्मा भी अविवेकी के द्वारा साक्षी दि कथ्यते कल्प्यते। साक्षी तो से अज्ञान मात्र कृतत्वात् मात्र सदन बुद्धि उपाधि का मातृत्व व्यावृत्ति। अज्ञान मात्र कृत प्रमाता आदि को लेकर नहीं, बुद्धि उपाधि का प्रमाता बुद्धि विशिष्ट प्रमाता को लेकर के साक्षित्व नहीं, अज्ञान मात्र कृत साक्षित्व अर्थात साक्षित्व आविद्यक है। साक्षित्व चिन्ह मात्र साक्षित्व अविद्यक साक्षित्व दिया स्व अज्ञान मात्र कृतत्वात् कस्य साक्षित्व साक्षी तो अज्ञान मात्र कृत। अज्ञान मात्र कृत कौन से क्या हुआ, बुद्धि उपाधि का प्रमाता आदि नहीं, प्रमाता कृत साक्षित्व नहीं, अभी अज्ञान कृत साक्षी अर्थात साक्षित्व अज्ञान से ही साक्षित्व है। किंतु ये आ गया अविद्या मुश्रित अभिवेक भी उचित है अज्ञान मात्र उपाधित्व अज्ञान उपाधि का अज्ञान मात्र उपाधि का साक्षित्व। यहाँ तो घटा दे अज्ञान, यहाँ तो साक्षित्व कहने के लिए ब्रह्म ज्ञान को कह सकते हैं, किंतु ब्रह्म जो कारण होता है वहाँ अज्ञान विशिष्ट कारण होता है, वो अज्ञान को मानना पड़ेगा। वो भेद करते हैं मूला विद्या उसको नहीं कह कर माया को अलग मानेंगे तो होगा, ये तो साक्षी न स्वप्रकाशत्व। अच्छा हाँ सर ओ